بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم يأخذه عدو لي وعدو له سبحان اللہ. اب آپ خیال, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کی وجہ سے نبوت کیسے مل گئی ہارون علیہ السلام کو؟ نبوت تو وہ بھی چیز ہے, اللہ ہی عطا کرتا ہے, کوئی اپنی محنت سے تو نہیں ملتی, کسبی چیز تو نہیں ہے, نہ یہ تقدیر معلق سی, اللہ نے لکھا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے گے میں اللہ نبوت کا تاج حضرت ہارون کے سر پہ سجا دوں گا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اللہ کریم نے فرمایا آپ نے جتنی چیزیں بھی مانگی ہیں ساری کی ساری آپ کو عطا ہو گئی ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور البتہ تاکیق احسان کیا تھا آپ پر, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب, بلا درخواست بھی. نیچے کیا لکھا ہے؟ بلا درخواست, مرتن اخرى ایک بار اور بھی. دیکھو تو حج سے جملہ سناؤں, میں اللہ کریم نے بغیر مانگے تجھ پر احسان کیے تھے, اب مانگنے سے کیسے نہیں کروں گا. اذ اوحینا الی امک, قرآن موسیٰ علیہ السلام نے پانچ دعائیں مانگی. کتنی؟ دیکھو تو پانچ دعائیں مانگی, یہ یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ نے جواب احسانات کا تذکرہ کر دیا, میں نے پانچ احسان کیے ہیں میرے پیغمبر, کیسے دعائیں قبول نہیں کروں گا. نمبر ایک, تشریح نعمت اول, پہلی پہلی نعمت, فرمایا اذ اوحینا الی امک, جب تشریح نعمت اول, جب ہم نے الہام کیا تھا تیری والدہ کی طرف, تیری اما کے دل میں بات ڈالی تھی, تیری اما کے دل میں بات ڈالی تھی میرے پیغمبر, جب اما تیری کے دل میں بات ڈالی تھی, ما یوہا سبحان اللہ, جب وحی کی ہم نے یعنی الہام کیا تیری اما کے دل میں بات ڈالی, ما یوہا وہ کون سی, ما یوہا وہ جو وحی کرنے کے قابل تھی, الہام کے قابل تھی, لائق تھی, وہ ہم نے تیری اما کے دل میں بانٹ ڈالی, جو بوجہ محتم بشان ہونے کے الہام کے ساتھ ساتھ بتانے کے قابل تھی, میں نے تیری اما کے دل میں بانٹ ڈالی تھی, تجھے بتا رہا ہوں. کیا بات, انقذ فیہ فی التابوت, قلم ہاتھ میں رکھنا, جملہ لکھنا ہے, اوحینا الی امک کے سامنے, فرعون کے شر سے تجھے محفوظ رکھا تھا, فرعون کے شر سے تجھے محفوظ رکھا تھا, اور کیا میں نے الہام کیا تیری اما کے دل میں ہے, انبذ فیہ بیان الہام, کہ رکھ دے تو اس کو, ڈال دے یعنی رکھ دے تو اس کو, فی التابوت صندوق کے اندر, فقد فیہ ڈال دے تو اس کو, فل یم دریا کے اندر, صدوق سمیت اس کو دریا کی لہروں کے حوالے کر, فل یلقہ الیم بالساحل ڈال دے گا سمندر, ڈال دے گا دریا کنارے پر, کیا مطلب, لہروں کے ساتھ چلتا چلتا صدوق کنارے پہ پہنچ جائے گا, یہ مطلب ہے. یا خود ہو تو بلی وحد اللہ سبحان اللہ, یا خود ہو تو بلی وحد اللہ, لے لے گا اس کو, پکڑ لے گا اس کو جو دشمن ہے میرا, پھر دشمن ہے بوجہ کافر ہونے کے, وہ اس صدوق کو پکڑ لے گا, وعد اللہ اس بچے کا, موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے. لکھا ہوا ہے نیچے, فی الحال بوجہ قتل, 70,000 بچوں کا قاتل ہے, اس کا بھی دشمن ہے, وہ اس کو پکڑ لے گا. نمبر دو, یا فی المآل, اب تو چلو دشمن نہیں ہے, آئندہ تو اس کا دشمن فرعون بنے گا. 24 پارہ, سورۃ حمیم المومن, صفحہ 682, جلدی کرو, صفحہ 682 بلکہ 681. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ, وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، فرعون کہنے لگا مجھے چھوڑو، چھوڑ کر میرے سامنے مت آنا، میں قتل کرتا ہوں علیہ السلام کو. دیکھا نا دشمن بنا کہ نہ بنا، دشمن بنے گا فی المال کمن. فرمایا والکیت علیک محبتا منی، سبحان اللہ، والکیت علیک محبتا منی، اور ڈال دی میں اللہ نے تیرے اوپر، موسیٰ علیہ السلام، ڈال دی میں اللہ نے تیرے اوپر محبتا منی، محبت اپنی جانب سے، اپنی سے تیرے محبت ڈال دی تیرے اوپر. کیا لکھا ہوا ہے؟ چہرے کے اوپر، پڑھو تو صحیح، اوپر محبت ڈال دی اپنی طرف سے، کہ جو دیکھے پیار کرے، جو دیکھے پیار کرے. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا عاشق ہو جاتا. مولانا جملہ سنایا کرتا ہوں تقریروں میں، پیغمبر بچپن میں بھی حسین ہوتا ہے. کیا سناؤ گے؟ پیغمبر، سبحان اللہ، لڑکپن میں بھی حسین ہوتا ہے، نمبر جوانی میں بھی حسین ہوتا ہے، پیغمبر بڑھاپے میں بھی حسین ہوتا ہے. اور جملہ سنو، عوام کو سنانا، آپ کا اور میرا حسن، میں اور آپ سارے انسان، ہماری عمر بڑھتی جائے حسن و جمال کم ہوتا جاتا ہے، پیغمبر کی عمر زیادہ ہوتی جائے حسن و جمال زیادہ ہوتا جاتا ہے. پیغمبر حسین ہوتا ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو، سارے نہیں بول رہے پیغمبر. اور مرزا قادیانی، یک چشم گل آنکھ سے کانا تھا، یہ بھی پیغمبر ہو سکتا ہے؟ جھوٹا بےمان کذاب دجال. آ جاؤ مولانا، سبحان اللہ، محبت کس کو کہتے ہیں؟ آپ چپ کر گئے، محبت، محبت کا معنی لکھو، لکھو مولانا، کس کو اچھا سمجھتے ہوئے چاہنا، کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے چاہنا. حاجی احمد خان ہمیں چاہتا ہے اچھا سمجھ کر. والے تو سنا علائنی، تاکہ تو پرورش کیا میری رانی میں، علائنی میری نظروں پر، یعنی میری نگہ، اذ تمشی اختوک، نعمت دوم دوسری نعمت، پہلی نعمت کے تجھے فرعون کے شر سے بچایا، دوسری نعمت، اذ تمشی اختوک، جب چلتی تھی تیری بہن تیری تلاش میں فرعون کے گھر، بہن بھی ساتھ ساتھ جا رہی ہے، فتقولو، بس کہتی تھی، سبحان اللہ، کہتی تھی، اجنبی بن کر کہہ رہی تھی، کسی پیر، میں تمہیں دائی کا نام بتاؤں، پتہ بتاؤں، فتقولو، اجنبی بن کر بہن کہہ رہی تھی، حل ادلکم ملا میں یکفل ہوں، کیا میں دلالت کروں تم کو، یعنی کیا میں بتاؤں اس پر، میں یکفل ہوں جو اس کی پرورش کرے ہیں، میں ایک دائی کا پتہ بتاتی ہوں شاید اس کا دودھ پی لے. یہ فرجانا کا الہ امک، آپ کسی کا کہتے، بہن نے پتہ بتایا، فرجانا کا الہ امک، اس تدبیر سے ہم نے تجھ کو لوٹا دیا اپنی اماں کی طرف، طرف تیری اماں کے، کہتا کر رہا انوہا تاکہ ٹھنڈیاں اس کی آنکھیں. سبحان اللہ، سورت قصص میں انشاءاللہ عرض کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نہیں آنا پڑا، اللہ موسیٰ کو والدہ کی جھولی میں لے آیا، سورت قصص میں عرض کروں گا انشاءاللہ. فرمایا والا تحزن، اور تاکہ نہ غمگین ہو تیری وجہ سے، تحزن کے نیچے تیری وجہ سے، وقتل نفسا، پہلی نعمت فرعون کے شر سے تجھے بچایا، دوسری نعمت فرعون سے بچا کر والدہ کی جھولی میں لٹایا، تیسری نعمت وقتل نفسا، اور تو نے قتل آدمی کو، فنجیناک من الغم، ہم نے تجھ کو نجات دی، میں اللہ نے تجھ کو نجات دی غم سے، پریشانی سے نجات دی. سبحان اللہ، غم کے نیچے کیا لکھا ہے مولانا؟ غم عقاب، توبہ سے، سبحان اللہ، تو نے توبہ کر لی، میں اللہ کریم نے معاف کر دیا، سزا والا غم ختم ہو گیا، کوئی سزا نہیں ہوگی قتل پر. سبحان اللہ. اور میں مدین سے نیچے لکھا ہے, کیا مطلب؟ مدین پہنچا کر میں اللہ نے تجھے بدلے سے بھی محفوظ رکھا, فرعونی تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے. میں نے تجھ کو بچایا, اس وقت انعام کیا تھا, مانگے گا تو کیسے نہیں دوں گا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. سبحان اللہ. فَتَنَّاكَ فُتُونًا. مولانا کلم ہاتھ میں معاویہ, مانا عباس نے کیا رضی اللہ عنہ. فَتَنَّاكَ فُتُونًا متواتر, دکھوں اور تکالیف سے بچایا. فَتَنَّاكَ فُتُونًا کا کیا معنی کیا حضرت ابن عباس نے؟ متواتر دکھوں اور تکالیف سے بچایا. سبحان اللہ. فَتَنَّاكَ فُتُونًا. ویسے تو اس کے معنی اور بھی ہیں. فَتَنَّاكَ ہم نے آزمائش کی تیری, ایک اور معنی ہے سزا دی نا, فرماتے یہاں معنی متواتر دکھوں اور مصائب سے تجھ کو بچایا, تکالیف سے بچایا, مدین تجھے پہنچا دیا. سبحان اللہ. والا بھی طرح طرح کی آزمائش, آزمائش کی ہم نے تیری طرح طرح کی آزمائش. فلا بستا چوتھی نے مچ, فلا بستا سینی نہ پیا لے مدینہ. بس تو ٹھہرا رہا کئی سال مدین والوں کے اندر, مدین والوں کے اندر آل تک دو. سبحان اللہ. تجھے فکر تھا میں اللہ نے مدین میں تجھے عیش و عشرت کا سامان دے دیا, بیوی بھی مل گئی, روٹی بھی مل گئی, روٹی پکانے والی بھی مل گئی. اس وقت میں نے انعام کیا تھا, اب کیسے تجھے مانگنے سے نہیں دوں گا. سم جیتا لانکا دنیا موسیٰ. پھر آیا تو یہاں اوپر اندازے کے, جو اندازہ مقرر تھا لکھے رحمی کے لیے مقرر تھا. آیا تو یا موسیٰ, اے موسیٰ علیہ السلام, وسط نہ تو کل نفسی, پانچویں نعمت, یا آنے کے بعد چن لیا میں نے تجھ کو اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے تجھ کو چن لیا, میرے لیے تو نے کام کرنا ہے میرے پیغمبر. پانچ نعمتوں کا ذکر, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دعائیں مانگی؟ پانچ. اللہ نے جواب میں پانچ نعمتوں کا ذکر کر دیا. میں نے بغیر مانگے کی تھی, اب مانگنے سے نعمتیں کیسے نہیں دوں گا. لوگ کہتے ہیں اللہ سنتا نہیں, جھوٹے بےمان. اذهب انت واخوك بآياتي, جملہ تو پڑھو مولانا نیچے, یعنی احسانوں کی فہرست سن لی, احسانوں کی فہرست سن لی, اب جاؤ کام کرو, اب جاؤ. سبحان اللہ. اذهب انت واخوك بآياتي, جا تو اور بھائی جان میری ایتوں کے ساتھ, نشانیاں میری لے کر. ولا تنیا فی ذکری, نہ سستی کرنا تم دونوں میرے ذکر میں. نیچے لکھا ہے نہ خلوت نہ تبلیغ میں, تنہائی کے اندر بھی سستی نہیں کرنی ہے, بوقت تبلیغ مسئلہ بیان کرتے ہوئے سستی نہیں کرنی ہے. ولا تنیا فی ذکری, انبیاء تو سستی کرتے ہی نہیں ہیں, ہم یہ بات امام فرمایا بطور, جملہ یاد رکھنا, بطور اذهبا, تم دونوں جاؤ. سبحان اللہ. تم دونوں جاؤ کس طرف؟ الى فرعون, فرعون کی طرف. انہ طغى, حد آدمیہ سے وہ نکل چکا ہے, بڑا سرکش ہو چکا ہے وہ. فقولا, طریقہ تبلیغ, کیا عنوان ہے؟ قولا له کونا, کہنا تم دونوں اس کے لیے بات نرم, قلم ہاتھ میں اوپر ورق کے رکھنے مہربانی, کہنا تم دونوں اس کے لیے بات لینا نرم. نیچے لکھو تاکہ توجہ دو کرے, تاکہ بات نرم کیوں؟ تاکہ توجہ دو کرے. لال لہو یا دزکش, سبحان اللہ, لال لہو یا دزکر وہ یکش, بات کیا کرنی ہے کھولو تو صحیح, کیا سورت بنی اسرائیل کھولو, ٹھیک, بات نرم. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا دیکھو, سورت بنی اسرائیل کھولو پندرہواں پارہ اور صفحہ ہے 437, 400 چہرہ بنایا دو دوبارہ جی تھر گیا. سبحان اللہ. یہ درمیان میں ایک لفظ ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, مل گیا حوالہ درمیان میں, سارا میں نہیں پڑھ سکتا صرف درمیان سے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ, حضرت موسیٰ نے فرمایا یقیناً میں یقین کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون مسبورا, تباہ کیا ہوا اور تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ نرم بات ہے, یہ تو بڑی سخت بات ہے مولانا, دوسرے کو کہنا تباہ و برباد یہ نرم بات ہے. چپ کر گئے ہو, کیا بات ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا صاحب, قولا لہم قولا بات نرم کہنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا, میں یقین کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون تباہ و برباد کیا ہو, برباد ہو جائے گا تو, تباہ ہو جائے گا تو. ہونا خیال کرنا کوئی تعارف نہیں ہے. سورۃ بنی اسرائیل کا حوالہ لکھو نا, یہ نا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 102. آپ دونوں کو آپس میں جوڑتا ہوں تطبیق. قول اللینن, یہ ابتدائی حالت ہے. کیا ہے؟ ابتدائی حالت ہے. اور سورۃ بنی اسرائیل میں انتہائی حالت ہے. کیا ہے؟ انتہائی حالت. ابتدا میں تو نرمی کر لی, ضد پر اڑ گیا, ظلم زیادتی پر تل گیا, نہیں مانتی ہے, جھگڑا کرتا ہے, جھٹلاتا ہے, بےمانی کرتا ہے, پھر کہنا مصبورا. ابتدا نرمی ہونی چاہیے لہجے کے اندر, اور جب دیکھا اگلا ضدی ہے, اڑ گیا, نہیں مانتا, جھگڑا, پھر کہنا ہے قل یا ایھا الکافرون. پھر کیا کہنا ہے؟ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. سبحان اللہ. کہنا تم دونوں اس کو بات نرم. بات نرم کیوں کہنا؟ تاکہ, بولو تو صحیح, تاکہ. اب کسی سے آپ نے بات کرنی ہے اور شروع اب بےمان, وہ کیسے توجہ کرے گا؟ پہلے نرم بات کرو, کوئی توجہ تو کرے. لعلہ یتذکر او یخشی, سمرا, سمرے کا معنی نتیجہ, نتیجہ کیا نکلے گا نرم بات کا؟ کہ وہ یا تذکر ہو, نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. دو لفظ لکھے ہوئے ہیں, ذرا ان کو سمجھنا ہے آپ نے. یا تذکر ہو کے اوپر ترغیب لکھا ہے, ترغیباً لکھا ہے, اور یخشا پر ترغیباً. ترغیباً کا معنی شوق دلانا. کیا وہ ترغیباً کا معنی ڈرانا. ورنہ طبیعتیں دو قسم ہوتی ہیں, کتنے قسم؟ بعض طبیعتیں وہ کہ جو شوق دلایا جائے, لالچ دلایا جائے تو مان جاتی, طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جن کو ڈرایا جائے تو مان جاتی ہیں. دونوں انداز, لالچ بھی دلانا, مان لے گا تو جنتی بن جائے گا, ڈرانا, نہ مانے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا. ہو سکتا ہے کسی انداز میں مان لے. طبیعتیں کتنی قسم ہوتی ہیں؟ دو قسم. او یا تذکر او یخشا, شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. مولانا حسین علی رحمت اللہ کی بات, حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک او یا لعلہ یتذکر, شاید وہ نصیحت حاصل کر لے, معجزہ دیکھے بغیر مان جائے. بات نرم کرنا, شاید معجزہ دیکھے بغیر مان جائے. او یخش, یا معجزہ دیکھ کر مان جائے, یا دونوں باتیں میں نے عرض کر دی. دونوں کہنے لگے ہم تبلیغ کے لیے حاضر ہیں, سینہ ٹھپی کھلوتے ہیں. ربنا اننا نخاف, اے ہمارے پروردگار ہمیں ڈر ہے, ہم خوف کرتے ہیں. این یفروتا, این یفرو کے زیادتی پہ تل جائے, زیادتی پہ نہ تل جائے, خطرہ ہے. لینا, زیادتی کرے ہمارے اوپر, ہمیں یہ خطرہ ہے. او این یطغا, یا جوش میں جائے. یہ این یفرو تک نیچے لفظ لکھے ہوئے ہیں. قبل از تبلیغ, کیا لکھا ہے؟ قبل از تبلیغ, ہم ڈرتے ہیں قبل استبلیغ ہم پر زیادتی کرے او وہی یتغا یا جوش میں آ جائے ہے. لکھا ہوا ہے وہ جوش میں اوپر لکھا ہوا ہے این تبلیغ میں ہے. تبلیغ کے دوران جو جائے ہے بک بک کرتا رہے نہ سنے نہ سننے دے. خطرہ کیا ہے بک بک کرتا رہے دیکھ رہے ہو نیچے لکھا ہوا ہے یتغا بک بک کرتا رہے نہ سنے نہ سننے دے. یہ ہمیں خطرہ ہے. ٹھیک حضرت مولانا حسین علی کی بات سننا. اللہ ان لا نخاف یفرض علینا ہمیں خطرہ ہے کہ زیادتی کر کیا مطلب دعوت پیش کرنے سے پہلے ہم پر زیادتی کرے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مار ڈالے. نمبر دو او وہیں یتغا یا تبلیغ کرنے کے بعد ہمیں قتل کرا دے یہ ہمیں ڈر ہے. کالا لا تخافا خیال نہ ڈالے پیاری بات. او کیا کیا باتیں سنو. یہ سورۃ القصص دیکھو جی. آیت نمبر 35 572 صفحہ 500. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار میں نے قتل کیا ہوا ہے ان میں سے ایک بندہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر ڈالیں گے یہ خطرہ ہے. مولانا جملہ سمجھنا دیکھو تو سمجھاؤں. علیہ السلام کو اپنے قتل ہونے کا ڈر نہیں تھا. کیا کہا بڑے حسب قتل ہونے کا ڈر یہ تھا اگر میں قتل ہو گیا تبلیغ کون کرے گا. پتہ نہیں آپ نے فرق بھی سمجھا ہے کہ نہیں. اپنے قتل ہونے کا فکر اللہ کو حفاظت کر اگر میں قتل ہو گیا پھر مسئلہ کون پہنچائے گا. یہ مطلب فکر اپنا نہیں توحید کا فکر ہے. ہائے صاحب سمجھے اپنا فکر نہیں توحید کا فکر ہے. توحید کون بیان کرے گا اس کے سامنے. قال اللہ نے فرمایا لا تخافا دونوں نہ ڈرو اس امر کا خطرہ نہ کرو اس بات کی فکر تم نہ کرو. اننی معکما اسمع و ارى یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. خلاصہ پڑھو انعام. خلاصہ نیچے کیا ہے یعنی اس کو مرغوب کر دوں گا. تبلیغ سنے گا سننے دے گا تبلیغ اسمع و ارى میں سنتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. فکر نہ کرو میرے پیغمبر. فاتیہ فاتیہ تم دونوں اس کے پاس جاؤ. فقولا جا کر کہو انا رسول ربک یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے. فارسل معنا بنی اسرائیل پس تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل. اور ارسل کے نیچے دو لفظ نمبر ایک تصدیق توحید نمبر ایک تصدیق توحید نمبر دو اصلاح اعمال. توحید کو بھی مان لے عمل کی بھی اصلاح کر بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر. ولا تعذبهم اور نہ عذاب دے ان کو نہ تکلیفیں دے ان کو. قد جینا کبھی آیا ہمارا دعویٰ خالی نہیں ہے تحقیق لائے ہم تیرے پاس نشانی تیرے رب سے. والسلام ترغیب شوق دلانا اور سلامتی اس بندے پر جو پیچھے چلے ہدایت کے. سلامتی کے طلبگار ہو تو مسئلہ مان لو. یہ انا کلو ہی الینا ترہیب اب ڈراوا تحقیق پکی بات ہے تحقیق وحی کی گئی ہے ہماری طرف. کون سی وحی؟ ان العذاب علی من کذب و تولی یقیناً عذاب اس بندے پر ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا و تولی اور حق سے منہ موڑا. اور جو مومن ہیں گناہگار ان کو بھی تو عذاب ہوگا. ورنہ خیال عذاب ان کو بھی گناہگاروں کو نہیں ہوگا ہوگا, لیکن خیال کرنا کذب و تولا, جس نے حق کو جھٹلایا حق سے مڑا اس کو عذاب ہوگا بصورت قہر, بصورت قہر, اور گناہگار مومنوں کو عذاب ہوگا برائے تطہیر, گناہوں سے پاک کرنے کے لیے تطہیر کے لیے ہوگا. یاد رکھنا قال, فرعون کے دربار میں پہنچ گئے, قال فرعون کہنے لگا فمر ربکما یا موسیٰ, کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. فرعون نے خطاب موسیٰ علیہ السلام سے کیا, حالانکہ حضرت ہارون بھی ساتھ تھے, لیکن چونکہ متکلم حضرت موسیٰ تھے اس لیے خطاب ان سے کیا, تائید کرنے والے حضرت ہارون تھے. کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ علیہ السلام. قال آیت توحید سوم, دو توحید کیے تھے پہلے گزری یہ آئی, ربنا الذی, حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اس نے کہا تمہارے رب کی حقیقت کیا ہے, اللہ کی حقیقت تو کوئی نہیں جانتا, موسیٰ علیہ السلام نے صفت بیان کی, ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ, ہمارا رب وہ ہے جس نے دیے ہر ایک چیز کو خلقہ اس کی بناوٹ, خلقہ نیچے لکھا ہے جو اس کے مناسب تھی, جس جس کے جیسے بناوٹ مناسب تھی ویسے اس کو دی ہے, جانوروں کو اپنی شکل و صورت, انسانوں کو اپنی, حیوانوں کو اپنی, درندوں کو اپنی, چرندوں کو اپنی, وغیرہ وغیرہ. ثم پھر ہدایت بھی اللہ نے کی ہے, رہنمائی بھی کی ہے, نیچے لکھا ہے ان کے مصالح و منافع کی, کس کس چیز میں پیدا ہے, کون کون سی مصلحتیں ہیں, یہ بھی اللہ نے رہنمائی کی ہے. ورنہ کائنات میں دو چیزیں ہیں, کتنی بولو تو, کائنات میں کتنی چیزیں ہیں, ایک ہے بناوٹ اور دوسری چیز ہے سوتا کی ہوئی چیز کی آگے فطرتی ہدایت. مثلا بھینس کا بچہ ہے, بھینس نے جنم دیا, اب اس کو اٹھا کر اب نہر میں پھینک دے وہ تیرنے لگ جائے گا, یہ کس نے اس کو ہدایت کی, اللہ نے کی ہے. انڈا ٹوٹتا ہے چوسا نکلا اس نے دانے کھانے شروع کر دیے, یہ کس نے ہدایت دی ہے, اللہ, اس کو کہتے ہیں فطرتی ہدایت. قال فما بال القرون الاولى, فرعون کہنے لگا میں چند معنی کروں گا, ذرا ذہن حاضر رکھنا ہے, خاص بات آئی, فما بال القرون الاولى, کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا, پہلے بندوں کا حال سنا, پہلے بندوں کا حال بتا. نیچے جملہ, یعنی اگر تو سچا رسول ہے تو تجھ کو امم ماضیہ کے تفصیلی حالات معلوم ہونے چاہیے. پڑھو جملہ, اگر تو تجھ کو امم پچھلوں کے تفصیلی حالات مجھے سنا, پھر پڑھو کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرعون کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے, کس کا عقیدہ تھا نہیں سمجھے آپ, کس کا عقیدہ تھا, پیغمبر کو عالم الغیب سمجھنا کس کا عقیدہ ہے, فرعونیوں کا عقیدہ ہے. اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو پچھلوں کے حال سنا مجھے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علم عند ربی فی کتاب, ان کا علم میرے رب کے پاس ہے تو اپنی بات کر, انہاں دا ذکر چھوڑ اپنی گل کر, علم عند ربی, ان کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے, فی کتاب, دفتر اعمال میں, ایک معنی. دوسرا معنی سنیا, فما بال القرون الاولى, پہلی جماعتوں کا حال بتا, دیکھنا انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان پر کون سا عذاب اترا, مجھے جو ڈرا رہا ہے, مجھے جو ڈرا رہا ہے ان پر کون سا عذاب اترا جو مجھ پر اترے گا. حضرت نے فرمایا علم عند ربی فی کتاب, ان کا علم میرے رب کے پاس ہے, عذاب اترا کیسے اترا, اترا ان کی بات چھوڑ اپنی بات کر. دو معنی, تیسرا سنو, فما بال القرون الاولى, پیر پر فتویٰ لگا جو اس مذہب پر نہیں تھے. تیسرا کیا معنی, پچھلوں پر فتویٰ لگانا, جو اس مذہب پر. حضرت نے فرمایا علم عند ربی فی کتاب, ان کا علم رب کے پاس ہے, وہ دا جانے تو اپنی بات کر. کتنے معنی ہو گئے؟ اور معنی سنو, فما بال القرون الاولى, جنتوں کا حال بتا, وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے. ان قوم کو پھڑکانے کا ایک انداز ہے. حضرت نے فرمایا علم عند ربی فی کتاب, ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں, چھوڑ اپنی بات کر. چار باتیں میں نے کر دی. موسیٰ علیہ السلام یہ فریب سمجھ گئے تھے, وہ کس طرف جا رہا ہے فرعون. پھر دوہراتا ہوں مولانا, ایک معنی اگر تو سچ لچھلوں کے حالات بیان کر, امم ماسیہ کے حال تجھے معلوم ہونے چاہیے ہیں. دوسرا معنی فما بال القرون الاولى, پہلو نے انبیاء کو جھٹلایا, ان پر کون سا عذاب اترا. حضرت نے فرمایا علم عند ربی. نمبر تین, پہلو پر فتویٰ لگا, وہ جنت میں ہے یا جہنم میں, ان کو چھوڑ بھائی اپنی بات کر. لا یضل ربی ولا ینسا, نہیں بہف غلطی نہیں کرتا نہ بھولتا ہے, اس کے پاس ہے سارے, وہ ایسا عالم ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, تنویر لما قبل, کیا روشنی ڈال رہے ہیں. وادخال الہی, کچھ یاد ہے ادخال الہی؟ اصطلاحات میں پڑھا تھا, ایک کلام چلا ہوتا ہے دھیان میں, اللہ اپنی بات داخل کر دیتا ہے. الذی جعل لکم الارض مہدا, یا کھولو جی, یہ آیت نمبر 54, آیت نمبر صفا 485. اللہ, یہ آیت نمبر 52 سے معنی کر رہا ہوں, 53, 54 سارا. ابھی ہے وہ قوم ہی مہاد تماسیل التی انتم لا عاکفون, جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے فرمایا اور اپنی قوم سے یہ کیا نمونے ہیں, تماثیل, یہاں پہنچ کر گفتگو کروں گا, اب تو صرف اشارہ کر رہا ہوں. الَّذِي أَنْتُمْ لَهُونَ, کہ تم ان کے لیے مجاور بننے والے ہو, وہ جن کے ملنگ بن کر بیٹھے ہو ہیں. قالوا, وہ کہنے لگے, وجدنا آبانا, ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو, لہا عابدین, ان کی عبادت کرنے والے تھے, ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے. قال, حضرت نے فرمایا, لقد کنتم وآباؤکم, انداز تو دیکھو تاکید در تاکید, کہیں علیہ السلام نے فرمایا باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے, تم بھی کر رہے ہو جی. لقد کنتم انتم وآباؤکم, البتہ لگی پکی بات ہے, اللہ کی قسم, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی, فی ضلال مبین, پکے کراڑو, تسائی کراڑ تے تہاڈے پیو دادے ہی, تم بھی کافر, تمہارے باپ دادے بھی کافر, تم رہا, تمہارے باپ دادا بھی گمراہ, ان کی عبادت کرنے والے تم بھی گمراہ, ان کی عبادت کرنے والے تمہارے باپ دادا بھی گمراہ. کمال, یہاں دیکھو, وہاں ابراہیم علیہ السلام نے فتویٰ لگایا اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فتویٰ, سمجھو تو صحیح مولانا, وہاں ابراہیم علیہ السلام نے فتویٰ, ہاں موسیٰ علیہ السلام نے, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جمالی پیغمبر تھے, جمال والے, اور موسیٰ علیہ السلام ڈال والے, انہوں نے فتویٰ لگایا اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے فتویٰ. فرق کیا ہے؟ فرق سمجھنا, بس چھوٹی سی بات پیاری سی, سوال اجمالی ہو, سوال مختصر سا تو جواب بھی اجمالی ہونا چاہیے, سوال اجمالی ہو تو جواب بھی مختصر ہی, ان پر فتویٰ لگا بھائی وہ جانے اللہ جانے, اور اگر سوال تفصیلی ہو تو جب بھی تفصیلی ہونا چاہیے, سوال اجمالی ہو تو جواب, اور سوال تفصیلی تو دیکھو نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب, قال علمها عند ربی فی کتاب, تفصیل ہو کہ فلاں باپ دادے یہ کرتے تھے, یہ گناہ کا کام کرتے تھے, اب تفصیل پھر وہ بھی بےمان تو بھی بےمان. سبحان اللہ, وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا, وَسَالَكَ کا لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا, اور چلا دیے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں راستے, چلا دیے یعنی بنا دیے, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اتارا بلندی سے پانی, بارش نازل کی, فَأَخْرَجْنَا بِأَزْوَاجٍ مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى, نکالے ہم نے پانی کے ذریعے اقسام قسمیں, مِن نَّبَاتٍ انگوریوں میں سے, شَتَّى مختلف, ازواجن موصوف شتا اس کی صفت, پھر تم کو اجازت دے دی ہے کہ کلو خود بھی کھاؤ, اور چراؤ تم اپنے جانوروں کو. ایک چھوٹا سا جملہ ہے پیچھے وہ لکھ لو, آتا کل شین خلقہ ثم ہدا, پر اللہ نے مخلوق کو مقصد کے لیے پیدا کیا, اس مقصد کی رہنمائی بھی کر دی, اس مقصد کی ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن کن کے لیے مستفیدین, شاگرد کتنے قسم, مستفیدین محرومین, عقل مندوں کے لیے, منہا خلقناکم, جس طرح ہم انگوریاں نکالتے ہیں نبات نکالتے ہیں اسی طرح یہ بھی سن لو, منہا خلقناکم, اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا, وفیہا نعیدکم, اور اسی میں ہم تم کو لٹائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور اسی سے ہم کھول گے دوسری بار, ولقد اریناہ آیاتنا کلہا, البتہ تحقیق دکھائی ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں, تمام نانا نیچے کیا لکھا ہے, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی, فکذب وابا, اس نے جھٹلایا فرعون نے اور انکار کر دیا, قال ہیلا فرعونی, فرعون کا ہیلا سنو, اجیتا, موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آیا ہے تو ہمارے پاس, لتخرجنا من ارضنا, تاکہ تو ہم کو نکال دے ہمارے وطن سے, ہمیں وطن سے نکالنا چاہتا ہے, حاشے پر جملہ دیکھو, تاکہ قوم کا غیظ بڑھ جائے, اور آیات میں قوم سے پیار ہوتا ہے نا, بھائی ہمیں وطن سے نکالنا چاہتا ہے, ٹھیک, بے سہرے گیا موسیٰ, تاکہ تو ہم کو نکال دے ہمارے وطن سے, زمین سے یعنی وطن سے, اپنے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ہمیں وطن سے نکالنا چاہتا ہے, فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, ہم ضرور لائیں گے جادو اس جیسا, جو تیرے پاس جادو اس جیسا ہم جادو لائیں گے, فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابًا, مُطَالِبَ تَعْيِينٍ, ہاں کر تم مقرر کر ہمارے اپنے میان ایک وعدہ, لا نخلف نحن ولا انت, نہ خلاف وردی کرے ہم اس وعدے کی, نہ ہم کرے نہ تو کرے, مکانن سوا, جگہ صاف برابر میں, صاف میدان کے اندر تیرا اور ہمارا مقابلہ ہوگا, وقت مقرر کر, قال موعدکم یوم الزینۃ, تعین یوم, کون سا دن ہوگا, حضرت نے فرمایا تمہارا وعدے کا دن جشن والا دن ہے, جس روز تم جشن مناتے ہو نا اس روز تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہوگا, تو جشن منانا کس کی سنت ہے, بھائیو شرنا سوہا, تعین وقت, ٹائم کون سا ہوگا یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ دن چڑھے, جب دن چڑھ جاتا ہے نا 9-10 بجے, او خوب روشنی, اس وقت مقابلہ ہوگا, فتولا فرعون, منہ موڑا فرعون نے دربار سے, فائدہ جمع کی اپنی تدبیر کو, جادو کا سامان, پھرایا میدان میں, اب جادوگر کٹھے ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں, تبلیغ کلیمی, حضرت نے تبلیغ کی, قال لهم موسیٰ, فرمایا ان کو موسیٰ علیہ السلام نے, ویلکم, او تمہاری خرابی, لا تفتروا علی اللہ کذبا, نہ گھڑو تم اللہ پر جھوٹ, اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو, حملہ کیا لکھا ہوا ہے, بے اشراق احد معہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اللہ پر جھوٹ نہ کھڑو۔ اللہ اللہ دوسرا معنی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، معجزے کو جادو نہ کہو، معجزے کو جادو نہ کہو۔ میرے پاس معجزہ ہے، میرے پاس جادو نہیں ہے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ کھڑو تم اللہ پر جھوٹ۔ فَسَيَأْتِيكُمْ كُمْبِ عذاب، غارت کر دے گا اللہ تم کو کسی راہ کے ساتھ، اللہ تمہیں غارت کر کے رکھ دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور آخر کار تحقیق رسوا ہو گیا وہ بندہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، وہ بندہ بڑا رسوا ہو گیا۔ اور یہ لکھے نا آخر میں، کیا مطلب؟ ابتدان ترقی بھی کر لے لیکن اللہ پر جھوٹ گھڑنے والا اور ہوا کرتا ہے، ابتدا کے اندر ترقی ہے لیکن آخر کار ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ بندہ۔ یہ تبلیغ سن کر فَتَنَازَوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اختلاف کیا انہوں نے وہ جو جادوگر تھے، بھائی ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام سچا ہو، پھر اختلاف کیا انہوں نے اپنے معاملے کا آپس میں، ان دونوں حضرات کے متعلق، حاتم اور ہارون علیہ السلام کے متعلق، ایسا نہ ہو کہ سچے ہوں پھر۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، اور چھپایا انہوں نے سرگوشیوں کو، اس کے نیچے لفظ چھپایا انہوں نے سرگوشی کہ مقابلہ کریں یا نہیں، کیا کرنا چاہیے، مقابلہ کریں یا نہیں۔ قالوا، سب متفق ہو کر کہنے لگے، آخر کار اتفاق ہو گیا، کس بات پر؟ آخری نتیجہ، ان حازان لساحران، یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، ان مخففہ من المسکلہ ہے، اصل میں انہ تھا، اور حازان یہ قبیلے کی لغت ہے، حازین کو حازان بھی پڑھتے ہیں۔ ان حازان لساحران، یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، یہ ایک لغت کے اعتبار سے حازان کہا۔ یریدان یخرجاکم من ارض، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دیں تمہارے وطن سے۔ دیکھیں اول انقلاب ملکی، ملک میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تمہارے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارے وطن کے دشمن ہیں، بے سحر ہما اپنے جادو کی وجہ سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ویدھبا، انقلاب مذہبی تمہارے مذہب کے دشمن ہیں، مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ لے جائیں بے طریقہ دبا، تمہارا طریقہ بہتر، جو بہتر طریقہ ہے تمہارا اس تبدیل کرنا چاہتے ہیں، مذہب کے دشمن ہیں۔ 24:12 سورۃ حامیم المومن۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیتربہ، 681 فرعون نے کہا موسیٰ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہوں، چاہیے کہ بلائے اپنے پروردگار کو، اللہ کو بلائے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، دیکھا نا پھر وہی بات، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ظاہر کرے گا زمین فساد کر دے۔ یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے، آگے چلو۔ فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، پھر جمع کرو تم اپنی تدبیر، پختہ کرو اپنی تدبیر، پھر آؤ تم قطارے بنا کر، قطار لگاؤ جی۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور تحقیق جیت گیا، کامیاب ہو گیا آج کے دن وہ بندہ جو غالب آ گیا، کبھی ہے جو غالب آ گیا۔ قالو، کیفیت مقابلہ، اس مشکل بات نہیں، آسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، یا یہ بات ہے کہ تو ڈالے، و اما، اور یا ان نکون اول من نلقی، ہم ہوں پہلے اس کے جس نے ڈالا، کیا مطلب پہلے ہم ڈالیں یا پہل تو کرے گا، پہل آپ کر لیں، اگر آپ پہل نہیں کرتے پھر ہمیں اجازت دیں، ورنہ اور ایک بات پر جاگ رہے ہو، دیکھنا۔ دسترخوان پر کھانا لگا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ایک بزرگ بیٹھے ہیں, بڑے ہیں, معزز ہیں, جی آپ شروع کریں. میں کہتا ہوں پہلے آپ کریں. تو دوسرے کو پہل کی دعوت دینا یہ ادب سمجھا جاتا ہے. کیا کہو تو کیا؟ گاڑی پر سوار لگے تو جو بزرگ تھے, بڑے تھے, استاد تھے, پہلے آپ سوار ہوں گے, ہم بعد میں سوار ہوں گے. تو پہل کی دعوت دینا کیا سمجھا جاتا ہے؟ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا. کیا کیا؟ نانگڑی شریف ندرے بیٹھیے. موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں نے, کہو تو نہ سر, کیا کیا؟ اللہ نے ادب کرنے کی وجہ سے جادوگران سے مالا مال کر دیا. پیغمبر کا ایسی چیز ہے, کافروں کو بھی اللہ نے ایمان دے دیا. اللہ اللہ, آپ پہل کریں, آپ نہیں کرتے پھر ہم کرتے ہیں. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو. کیا فرمایا؟ بڑی قیمتی بات. القو, تم ڈالو. کیا فرمایا؟ دیکھو تو سمجھاؤں, نیچے نہیں. جادو کفر ہے. کیا ہے؟ سارے کہہ دو. اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام نے کفر کا حکم دیا, تم ڈالو. کفر کا حکم دیا, پیغمبر کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ لکھو مولانا جملہ. امر برائے حکارت الکو. امر کا صیغہ کیوں ہے برائے حکارت؟ کال الکو. ہائی صاحب تمہاری بولی سرکی نہیں ہے, زبان سرکی ہوتی تو مزہ آتا, میں جملہ سناتا ہوں. کال الکو, استاد فضل الرحمان صاحب آپ سمجھیں گے, کال الکو موسیٰ علیہ السلام نے کفر کا حکم نہیں دیا. میرا سر نہ کھاؤ. ال جیرا مکالا ملنا ہی وے مل گھنو. کیا فرمایا؟ صاحب آپ نے یہ بولی سمجھی؟ جیرا مکالا ملنا ہی وے مل لو. میں کیا دے, میرا ہاں کھان دے ہو, میرا حسب کیوں ہاں کھان دے ہو. مکالا ملنا ہی وے مل گھنو. پتہ نہیں بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں. امر برائے حکارت, میرا سر نہ کھاؤ, جو کچھ کرنا ہے کرو, ڈالنا ہے جو مجھے کیا کہتے ہو, خود کرو. امر برائے حکارت, ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امر برائے, میں پوچھوں گا کال انشاءاللہ. امر برائے کال الکو بل الکو, تم ڈالو جو کوئی ڈالنا ہے, میرا سر نہ کھاؤ. امر برائے حکارت ایک بات. دوسری بات سننا, یہ دیکھنا اشارہ, آپ پہل کریں ہیں, آپ اگر پہل نہیں کرتے پھر ہمیں اجازت دیں, ہم پہل کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الکو, پہل تم کرو. پہل کفر کا حکم نہیں دیا, پہل کا حکم دیا. پہل تم کرو کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابھی تک وحی نہیں آئی تھی. ابھی تک پہل تم. فَإِذَا حِبَالُهُمْ, دو مطلب عرض کر دیے, حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, بس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں, يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ, خیال ڈالا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف, مِنْ سِحْرِهِمْ, ان کے جادو کی وجہ سے, انہا تسعا, کہ یقیناً وہ دوڑ رہی ہیں سام بن کر. انہوں نے جب رسیاں ڈالیں, اپنی لاٹھیاں ڈالیں, وہ خیال ہونے لگا, دیکھ کر یہ تو سرکد کر رہی ہیں. سورۃ الاعراف نامہ پارا صفحہ 242. آیت نمبر 116. قال الکو, قال الکو, مل گیا حوالہ. اوپر ایک جملہ لکھا ہے, دو کیفیتوں میں سے ایک کا تعین ہے. میں پہل نہیں کرتا, تم کرو. دو کیفیتوں میں سے ایک, نہ مقابلہ معجزہ جو کفر ہے, معجزے کا مقابلہ کرنا کفر ہے. یوں نہیں کہا کہ تم معجزے کا مقابلہ کرو, نہ پہل تم کرو. دیکھو فلما الکوں, جب انہوں نے اپنی رسیوں لاٹھیاں ڈالی, سحر آیوننا, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. لوگوں کی رسیوں پر نہ, لاٹھیوں پر نہ, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی. وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا. کیا؟ بہت بڑا جادو انہوں نے پیش کیا. بنا خیال جادو کہاں کیا؟ سحر آیونس، لوگوں کی لاٹھیوں پر، رسیوں پر، لوگوں کی. کیا مطلب؟ دیکھنا، رسیاں پڑی ہیں، لاٹھیاں پڑی ہیں، دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے سانپ حرکت کر رہے ہیں. اصل میں سانپ نہیں بنے تھے، اصل میں وہ سانپ دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہونے لگ گیا کہ یہ تو سانپ بن کر حرکت کر رہی ہے. پھر فصفی نفس سبق اپنا، فاوجا صفی نفس ہی خیفتم موسیٰ، چھپایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ڈر، چھپایا اپنے دل کے اندر ڈر موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے، اوپر لکھے خوف تبھی تھا. انسان ہے، یہ فطرت ہے، ایسی چیزوں کو دیکھ کر بندہ گھبرا جایا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جادو کا اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ چپ کر گئے ہو. جادو کا اثر پیغمبر پر ہوا کہ نہ ہوا؟ اور اثر کیسے ہوا؟ کہ قوت متخیلہ متاثر ہو گئی، ذہن متاثر ہو گیا، ڈر گئے. اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ چپ کر گئے ہو. جادو کا اثر پیغمبر پر ہوا کہ نہ ہوا؟ مولانا جادو کا پیغمبر پر اثر ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں. بات کریں گے انشاءاللہ سورۃ الفلق اور ناس میں. فاوجا سبھی نفسی خیفت موسیٰ، قلنا لا تخاف، قلنا لا تخاف، ہم نے کہا، اللہ فرما رہے لا تخاف، ڈر نہیں، انک انت الاعلی، حاجی احمد خان ڈرے تو جدے سائیں کوئی نہ ہو. حسب آپ نے یہ جملہ سمجھا سرے کی ہماری، ڈرے تو ڈیریا لو، ڈرے تو جدے سائیں کوئی نہ ہو. تسا کیوں ڈرو میرے پیغمبر؟ قلنا لا تخاف، ہم نے کہا ڈرے نہیں، انک انت الاعلی، یقین آپ ہی غالب رہیں گے آخر میں. ایک اور جملہ سناتا ہوں، دھیان سے سننا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، دیکھنا تو جملہ سناؤں، سبحان اللہ، ڈر گئے. ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئی ہے. بڑے حج صاحب، ان کی رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئے ہیں، پتہ نہیں آج میری لاٹھی بھی سانپ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. کیونکہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنانا میرا اختیار، ہماری بھی پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی. نمبر دو، دوسرا خیال کرنا، ان کی رسیاں لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں، نظر تو آ رہا تھا سانپ بنی ہوئی ہیں، سانپ بن کر نظر آ رہی ہیں. اگر میری لاٹھی بھی سانپ بن گئی فرق، ڈر گئے. لا تخف انک انت الاعلی، ڈرو نہیں میرے پیغمبر، یقین آپ ہی آپ غالب رہیں گے آخر میں. والکی ما فی یمینک، صورت یہ ہے آپ ہی ڈال دیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، تاکہ نکل جائے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، نکل جائے. تلقف، انما ما موصولہ ہے، یقینا ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، قید و ساحرین، یہ فریب ہے جادوگر کا، یہ تو جادو کا کرتب ہے، پریشان نہ ہو. ولا یفلح الساحر حیث اتا، نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر حیث اتا، جس حیثیت سے بھی آئے معجزات کے مقابلے میں. جادوگر اگر معجزے کا مقابلہ کرے جس انداز میں بھی مقابلہ کر، کامیاب نہیں ہو سکتا. سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف دیکھو، وہی حوالہ جو بھی کھولا تھا، صفحہ 242، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ الْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، آپ ہی اپنی بوٹ ڈال دیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس فوراً نکلنے لگ گیا. کیا؟ بولا شریف نکلنے کے کھانے جی، کیسے؟ فرق کیا ہے کھانے اور نکلنے میں؟ یہ بندیال کی بولی ہے، یہ سبوتا کے نگل وجنا، یہ بندیال کی بولی ہے، کھانا یہ تو حسب کھانا چبانا چھوٹا چھوٹا کرنا لقمے کو اور نکلنا کیا ہو، نکلنا کیا مطلب، اس نے کھایا، بولو تو صحیح، کھایا نا، اگر کھاتا سارا میدان بھرا ہوا ہے رسی اور لاٹھیوں سے، کھاتا تو دیر لگ جاتی، نکا ہم ایسے چکر لگایا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، حیدری پھکی، قید آباد، ہر شے ہضم گئی، قید آباد ہر شے گئی، کیوں، وجہ یہ تھی، اگر کھا دیر لگ جاتی، نکلا بڑے ہائی صاحب نکلا فورا آنن فانن، اللہ کی مرضی یہ تھی، حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، دیر نہیں لگنی چاہیے، نکل گیا جی. اب آ جاؤ سبق پر، فورکی سہارا دو سجادا، ایمان سہارا، جادوگروں کا ایمان ڈال دیے گئے، جادوگر کے سجدہ کرنے والے تھے ڈال دیے گئے، مجبور کا سیگا سجدے میں گرے، معلوم ہوتا تھا کسی نے پکڑ کر ان کو سجدے میں گرا دیا ہے، کالو بآوازِ بلند کہنے لگے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کے ساتھ، بآوازِ بلند نعرہ لگایا سبحان اللہ، کال ہیلائے فیرونی، فیرون تو پریشان ہو گیا، یہ تو کہو گیا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں، فیرون نے کہا تم نہ ہوں، تم نے تصدیق کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے، تصدیق کی ہے تم نے موسیٰ علیہ السلام کی، قبلا آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں اجازت دیتا تم کو، پارلیمنٹ سے منظوری بھی نہیں لی، مجھ سے نہیں پوچھا، میں نے صدارتی آرڈیننس بھی جاری نہیں کیا، پہلے تم نے بات مان لی ہے، میری باپ اجازت میری دینے سے پہلے تم نے ایمان کب کر لیا، حضرت موسیٰ کی تصدیق کر لی ہے، انہو لکبیرکم، انہو لکبیرکم، یقیناً وہ البتہ تمہارا استاد ہے، کون ہے، بڑا ہے، یعنی الذی علمکم السحر، جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، حضرت موسیٰ تمہارا استاد معلوم ہوتا ہے، اس لیے تم نے جلدی بات مان لی ہے، معلوم ہوتا ہے پھر پتا تھا استاد کی بات فور ماننی چاہیے، پتہ نہیں کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی، ہاں بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی، فالو کتینا ایدیاکم وارجلکم من خلاف، ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں الٹی جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں، والا اسلم ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، فی جزو النخل، کھجور تنوں میں، کھجور کے تن، تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کریں، والا تعلمنا، ضرور تم جان لو گے، اینا اشد عذابا، کون ہم میں سے زیادہ مضبوط ہے عذاب کے لحاظ سے، یعنی میں یا رب موسیٰ، عذاب کس کا سخت ہے ابھی تمہیں پتہ چلے گا، وابقا، دیر پا عذاب کس کا ہے ابھی تمہیں پتہ چلے گا، پوچھا ہی نہیں اور تم نے ایمان قبول کر لیا، یہ تمہارا استاد ہے، اصل فرعون کو خطرہ پڑ گیا، جن کو میں نے مقابلے کے لیے بلایا تھا وہ ایمان قبول کر گئے، مولانا سمجھو، اللہ ابھی صبح عرض کیا تھا ہم نے سبق میں، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، اللہ نے سچ مچ کا سانپ بنا دیا، معجزے میں حقیقت بدل جاتی ہے، معجزے میں حقیقت اور جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، رسیاں پڑی ہیں، لاٹھیاں پڑی ہیں، دیکھنے والوں کو نظر آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جو اشتہا تھا یہ تو سچ مچ کا ہی تھا، اس نے سب رسیوں کو نگلا، لاٹھیوں کو نگلا، جادوگر سمجھ گئے، اگر جملہ سمجھنا، اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتا تو اس کی لاٹھی بھی سچ مچ کا سانپ نہ بنتی، سچ مچ کا سانپ پھر ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نہ کھا سکتی، یہ جو حقیقت بدل گئی ہے سچ مچ کا سانپ بن گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، سچا پیغمبر ہے، بات سمجھ آئی، اب ضد نہیں کی، فوراً مسئلہ مان لیا، جب مسئلہ جائے ضد نہیں کرنی چاہیے، جا جا بڑا تو آیا، دھمکیاں دینے والا، کالو استقلال سہارا، ان کی استقامت دیکھو، کیا کہنے لگے، لنو سرا کالا ما جانا، ہم ہرگز نہیں تجھ کو ترجیح دیں گے، اس پر جو آ چکی ہمارے پاس واضح دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں آنے کے بعد اس کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں. مقتضی اول واضح دلیل آ گئی. نمبر دو, مقتضی تقاضا کرنے والی چیز. والذی فاطرنا, سبحان اللہ, خیال مولانا مانے پر. والذی فاطرنا, اس ذات پر تجھ فرعون کو ترجیح نہیں دے سکتے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے. ایک طرف فرعون ہے, دوسری طرف اللہ ہے, ہم تجھ کو ترجیح دے ظالم. انت قاص, دل کھول کر تو کر جو تو کرے. ادھر آ ستم گھر, ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا, یقیناً تو صرف فیصلہ کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کا. اس دنیا کی زندگی ہماری ختم کر دے گا, اور کیا بگاڑ سکتا ہے. جانتی دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق یہ کہ حق ادا نہ ہوا. کچھ تنگ خنجر تسلیم را, ہر زماد غیب جانے دیگر است. کیا پرواہ ہے, اگر مر گئے سیدھا جنت کے گھر گئے. انا آمنا بربنا, یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کے ساتھ. لیغفر لنا خطایانا, تاکہ بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ. حضرت ابن عباس نے مانا کیا, کون سے گناہ؟ لکھا ہے شرکنا, جو ہم نے شرک کیا تھا اللہ ہمیں مار دے, ہم اس لیے ایمان لائے ہیں. وما اکرہتنا علیہ من السحر, جو تو نے ہم کو مجبور کیا ہے اس پر, یعنی جادو پر تو نے مجبور کیا ہے, اللہ یہ بھی ہمارا گناہ معاف کر دے, اس لیے ہم ایمان لائے ہیں. واللہ خیر مابقا, اللہ بہتر ہے ذات و صفات میں. کس میں؟ بہت باقی رہنے والا ہے ثواب و عقاب میں, اس کا ثواب رہنے والا, عذاب بھی باقی رہنے والا. انہو ادخال الہی, کیا مطلب؟ ایک کلام چل رہا تھا, مضمون چل رہا تھا, درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی. انہو من یات ربہو مجرما, یقیناً شان یہ ہے کہ جو بندہ آئے گا رب کے پاس مجرم بن کر, رب کے پاس آئے گا کیا بن کر؟ حضرت ابن عباس نے مانا کیا, من مشرکان, اوپر لکھا ہوا ہے مشرک بن کر آئے گا. پھر سمرا, فإن له جہنم, یقیناً اس کے لیے جہنم ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيى, نہ مرے گا اس میں نہ زندہ ہوگا. موت و حیات تو ہونی نہیں ہے, مرنے کے قریب ہوگا لیکن مرے گا نہیں. نہ ایسی زندگی ہوگی کہ جس میں سکون ہو اور چین. ومیات ہی مومنا عقیدہ, اور جو بندہ آئے گا اللہ کے پاس مومن بن کر, عقیدہ ٹھیک. نمبر دو, قد عمل الصالحات, تاکہ عمل کیے ہوں گے نیک. نیک عمل کی شرطیں دو, نمبر ایک اللہ کی رضا, نمبر دو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. فاولائک ثمرہ نتیجہ, ان لوگوں کے لیے لہم الدرجات الاولی, درجے ہوں گے بلند. کون سے؟ یعنی باغات ہوں گے ہمیشہ کے, جا کے من تحتہا. دو سب لو, ایک مانا درختوں کے نیچے نہریں ہوں گی. نہریں کہاں جاری ہوں گی؟ ناصر بولو, کہاں ہوں گی؟ کس کے نیچے؟ پوچھوں گا میں, کس کے نیچے؟ دوسرا مانا, محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. کس کے نیچے؟ چار قسم کی نہریں, بار بار حوالہ نہیں دکھا سکتا, اب دکھا رہا ہوں نئے ساتھیوں کے لیے. سورت محمد آیت نمبر 15, 6, 12 صلی اللہ علیہ وسلم, 742. مثل الجنة التي وعد المتقون, حال اس جنت کا جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تقوی والے لوگ. فیہا انہار من ماء غیر آسین, بہت ساری نہریں ہوں گی پانی کی. کون سا پانی؟ ریاسین, نہ تبدیل ہونے والا, نہ بو میں, نہ رنگ میں, نہ مزہ میں, نہ ذائقہ بدلے گا, نہ خوشبو بدلے گی, نہ رنگ بدلے گا. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, بہت سی نہریں ہوں گی دودھ کی جس دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. والہار من خمر لذت للشاربین، بہت سی نہریں ہوں گی شراب تو ہوں گی جو بہت مزہ دینے والی ہوگی پیوں گا۔ نمبر چار والہار من عسل مصفا، بہت سی نہریں ہوں گی شہد کی جو صاف کیا ہوا ہوگا بغیر مشینوں کے۔ چار قسم کی نہریں، آ جاؤ۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات کے اندر۔ ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہوگا اس بندے کا جو شرک ہو گیا، تزکا کفر سے پاک ہو گیا۔ حضرت ابن عباس نے مانا کیا رضی اللہ تعالی، من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، رکوع پورا ہو گیا۔ چلو جی، پھر زہر کے بعد انشاءاللہ۔ آخر اللہ